राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 30 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम संसार क्या है? अनुकूल प्रतिकूलता वश अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम। ये कर्म का फल संसार क्या है कि अनिष्ट रिष्ट और मिश्रित, मानो सुख और दुख अथवा दोनों मिला हुआ, इन तीन के सिवाय कोई चीज नहीं है। वास्तव में सुख दुख दो ही है, कुछ सुख और कुछ दुख और कुछ सुख और दुख, ऐसी भी परिस्थिति होती है और ज्यादा दुख वाली भी ज्यादा सुख वाली। तो संसार के ऊपर विजय कब करेंगे हम हारते कब हैं? अनुकूलता में दास बन जाते हैं, राजी हो जाते हैं, फंस जाते हैं, प्रतिकूलता में दुखी हो जाते हैं, झंझट है उकता जाते हैं। ये हमारा होता है बंधन। वो दुख आने पर हम घबरावे नहीं, दुख है वो आनंद देने वाला है, मंगल करने वाला है, उनके पापों का तुम नाश करता है और नई जागृति लाता है दुख। और सुख होता है वो पुराने पुण्यों का नाश करता है और इसमें जागृति नहीं, मानो इसी गफलत होती है। दोनों से ऊंचा उठना, पर दोनों में ही अगर लाभदायक है तो दुख है, सुख लाभदायक नहीं है। सुख से तो पुराने पुण्य नष्ट होते हैं, आगारी भी जागृति नहीं होती है, बेहोशी आती है, सुख में फंस जाते हैं। और दुख में पुराने पाप नष्ट होते हैं, नई जागृति आती है। इस बार सुख दुख दोनों ही हमें भोगना नहीं है, ना सुखी होना है ना दुखी होना है। समत्वम योग उच्यते, गीता समता को योग कहती है। ये प्राणायाम आदि जो है योग, कई तरह का 8 यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये भी योग है, पातंत्र योग है। ये गीता का योग है कि समता, न राग हो न द्वेष हो न हर्ग हो न शोक हो, अनुकूलता पर भी वैसी प्रसन्नता, प्रतिकूलता पर भी वैसी प्रसन्नता, सुख दुख के समय कृत्वा दोनों समान समझे। समान कैसे समझे कि सुख आता हुआ अच्छा लगता है, सुख जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो फर्क क्या आया? शत्रु दैत्य संयोग है, वियोग है मित्र मत्य हो। शत्रु तो मिलता है तो मिलते एक दारों दुख दे ही, और मित्र होता विश्व देख प्राण ली, तो एक में इधर सुख है इधर सुख है, इधर फर्क था। आदि में सुख है अंत में दुख है, और पहले आदि में दुख है तो अंत में सुख है, तो दोनों बरोबर है। इस बात का न प्रेषित प्रियम प्राप्य नोदेत प्राप्य से प्रियम, मन के अनुकूल, इंद्रियों के अनुकूल, बुद्धि के अनुकूल, सिद्धांत के अनुकूल मिले उसमें राजी होता है, और मन इंद्रियां शरीर और सिद्धांत के प्रतिकूल मिलता है दुखी होते हैं। तो सुखी दुखी ना हो बस फिर ठीक है, समतो में हो तो समता रहे, क्योंकि सुख भी रहेगा नहीं दुखी नहीं रहेगा। रज रोमे कौन वो हंसे सुख न विचार, रजब जी कहते हैं रोवे किस को हंसे किस को, गए सुहावन के नहीं कितना ही रो वो तो आता है नहीं, और हंसो कितना ही ये रहेगा नहीं, तो क्या फांसी क्या धारा जो है क्या राजी हो क्या सुखी हो क्या दुखी हो, ये तो सब आने जन्म आगमा पाई नो अनित्य आने जाने वाले हैं। अलंघ्यम दिन रात्रि वर्ष जैसे दिन आता है फिर अस्त हो जाता है, रात आ जाती है रात फिर दिन आ जाता है, ये तो अलंघ्यम दिन रात्रि दिन रात की तरह अलंघ्य है। तो आने जाने वालों को क्या तितिक्ष मात्रा स्पर्श है, इन वो सहलो सहने का मतलब सुखी दुखी मत हो, सुख में प्रसन्न हो गए तो हार गए, दुख में रंज हो गए तो हार गए, वो संसार उपरा अभी हो जाता है फिर संभर जाते हैं, और सुख में मानो अनुकूलता में राजी न हो प्रतिकूलता में दुखी न हो तो संसार से उठ जाएंगे मुक्त हो जाएंगे। ये इंद्रिय से रागत विषय व्यवस्थित हो तो ऐसे परिपंथ न हो, ये परिपंथ दो ही है परिपंथ मार्ग में दुटे रहा दस है राग और द्वेष। इस वास्ते पूर्व कर्मों के अनुसार आता है आप जुड़ जाता है, ना संसार का दुख ठहरता ना सुख ठहरता, संसार है तो मानुष चलता रहता है निरंतर चलता रहता है, इसमें कहा सुख दे नहीं कोई दुख दे दो नहीं, सुखी दुखी होना गलती है, रात हो तो नाराज हो जाए दिन हो तो राजी हो जाए, आज आ जाए नाराज हो ये तो आवेगा, रात में भी रात आवेगी दिन में दिन आवेगा, कभी अनुकूलता आती है कभी प्रतिकूलता आती है, ये तो आते रहते हैं, इनसे सुखी दुखी नहीं होना है, ये खास बात है गीता की। अनुकूलता में सुखी होना प्रतिकूलता में दुखी होना ये हार गए हम, संसार जीत गया और दुख में हमें दुखी नहीं हुए सुख में सुखी नहीं हुए तो हम जीत गए संसार हार गया, हम जीत गए तो मुक्ति हो गई और हार गए तो बंधन हो गया। तो अनुकूलता में न प्रेषित प्रेम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त करके हर्षित न हो गए, अप्रियम प्राप्त न उद्विजित, अप्रिय मिलता तो उसमें उद्वेग न हो हलचल न हो, क्या हलचल के इसमें क्या तो रोमे क्या हंसे बात दोनों है रहने वाली चीज नहीं है, ये तो बहने वाली है हरदम, आप रहने वाले हो जैसे शरीर में कहा कि जो मनम जरा बाल्यावस्था है वृद्धावस्था जो जवान अवस्था है वृद्धावस्था है तो कौमारम योगनम जरा तथा निरंतर प्राप्ति धीरे सत्र हुई थी, अब अवस्था तो बदलेगी भाई, न हरदम बालक बना रहता है न हरदम जवानी रहती है न हरदम बूढ़ा बन जाता है, ये तो आने जाने वाले आप रहते हो तो आप अपने में स्थित रहो, अपने में स्थित रहेंगे ठीक है, सम दुख सुख स्वस्थ स्व में स्थित हो जाओ, मैं हूं ये जो आप हो उसमें स्थित हो, सुख दो आने वाले ये बहने वाले हैं आने जाने वाले के साथ में चिपको मत, बस तो ठीक है दुख है अनुद्विग्न मना सुख है सुविधित प्रिय, दुखों के आने पर मन में हलचल न हो और सुख आने पर स्त्री आने भी ये तो पढ़ा रहे मिल गया अच्छा है ऐसा न रहे, सुख दुख समय तो युद्ध फिर कोई कर्तव्य काम करो सुखी दुखी मत हो नहीं जाओगे और सुखी दुखी होते रहोगे तब तो भाई मुक्ति तो हो नहीं, तो ये से परिपंथ ने शत्रु है तो क्या करें कि ये रहेगा नहीं, एक बात याद एक ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा। सुख दुख से रहित परमात्मा को रहेगा, संसार सुख दुख ये नहीं रहेगा, रहेगा एक परमात्मा, वो है निर्दोष अंग ब्रह्म, परम ब्रह्म है, निर्दोष है, सम है। तो मन के बीच में जिस ये साम्य स्थित बना यही दशवर्ग को संसार को उन्होंने यहाँ जीवित अवस्था में जीत लिया। ये शाम साम्य स्थित बना, साम्य अवस्था में मन स्थित हो गया, असल आगवा पाए दो अनित्या। कहीं घबराहट हो भी जाए तो ये बड़ा मंत्र है बढ़िया, आगमा पाई नो अनित्या, आगमा पाई नो अनित्या, आने जाने वाले थे, आने जाने वाले, आने जाने वाले। मन से घबरा जाता है, यही दुख आ गया, हम क्या कर रहे हैं, बड़ा दुख आ गया। हर वही ठहरेगा नहीं कि बड़ा सुख हो गया, ये भी ठहरेगा नहीं, ठहरेगा समता समरूप से ब्रह्म है, निर्दोष समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, उसमें स्थिर हो निर्दोष रहोगे एकदम। सुख दुख थते पर थपड़े खाते रहो और जन्म दे मरते रहो मुफ्त में। कितनी बढ़िया बात है कि अनुकूलता में हर्षित न हो, प्रसन्न न हो और प्रतिकूलता में उद्विग्न न हो, नाराज न हो, दुखी न हो। क्या सुख दुख ठहरता नहीं ना, सुख भी नहीं ठहरेगा, दुख भी ठहरेगा नहीं, तो घबराने से क्या फायदा है, राजी होने से क्या फायदा है, बताओ। कोरा बंधन होगा मुफ्त में, और इन दोनों में सम रहो मुक्ति हो जाएगी। सिद्ध सिद्ध समूत समतम योग उच्च थे, गीता की दृष्टि से योग है, ये बहुत बढ़िया योग है, गीता का सिद्धांत बहुत बढ़िया है, ये दर्शनों के सिद्धांत उनकी अपेक्षा बढ़िया है, क्योंकि ये व्यवहार में परमार्थ सिखाती है, युद्ध रूपी क्रिया में मुक्ति बताती है, बताओ युद्ध से नीची क्रिया क्या होगी, दिन भर गला काटता मनुष्यों का, मनुष्यों मनुष्यों को मारना दिन भर, इससे क्रूर क्रम क्या होगा। अर्जुन घबराए, घोरे कर्म की नहीं हो जैसे, ये घोर कर्म है, भगवान को घोर सौम्य से नहीं, घोर हो चाहे सौम्य हो अपने उसमें बंद है नहीं, बस फिर मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, क्योंकि ठहरेगा नहीं, कोई ठहरने वाला नहीं, संसार चीज ठहरने वाली, तो हम तो सम दुख सुख स्वस्थ स्व आप रहते हो। देखो दुख में घबराना है ये गलती है, क्यों दुख में भी आप रहते हैं और सुख में भी आप रहते हैं, आप में न सुख रहता है न दुख रहता है, अपने स्वरूप में आप स्थिर हो तो समता ही रहेगी स्वतः, तो सुखी दुखी नहीं होना है, ये ख्याल इतना ही रखना है। परिस्थिति अनुकूल तो परिस्थिति आएगी, ये तो संसार का स्वरूप है, रात दिन तो हो गई, रात ही हो गई, दिन भी होगा, अनुकूलता भी होगी, प्रतिकूलता भी होगी, धनी भी होगा, निर्धन भी होगी, आदर भी होगा, निरादर भी होगा, प्रशंसा भी होगी, निंदा भी होगी, तो सुख आराम भी मिलेगा, कष्ट भी मिलेगा, ये संसार का स्वरूप है। अब संसार के स्वरूप लेकर राजी नाराज हो गए तो बंद जाएंगे, और इनसे ऊंचे उठ गए भाई ये हमारा स्वरूप नहीं है, तो स्वरूप कैसे मिलेंगे, निजानंद मिलाएगा, निजानंद आत्मानंद निजानंद मौत हो जाएगी, तो निज आनंद तभी मिलेगा जब सुख दुख में सुखी दुखी नहीं होंगे, तो निजानंद मिल गया सोते ही आपसे मिल जाएगा, लाना नहीं पड़ेगा, अभ्यास नहीं करना है, लाना नहीं है, सुख दुख में उठ उठ के निजानंद मिलेगा, मौज हो गया भाई, वो निज आनंद है वो जाएगा नहीं, संसार का सुख क्यों नहीं ठहरतेगा, हमारा नहीं है वो, वो संसार का है, जो बेग है पहने वाली चीज है, रहने वाली नहीं, आप रहने वाले हो तो रहने वाले पहने वाले क्या संबंध भाई, रहने वाले पहने वाले में क्यों सुखी क्यों दुखी हो, ये तो बहता है तान स्थिति यंग ही न व्यतियंती थे पुरुषम पुरुष, जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाती, व्यथा एक नाम है व्यथा, सुखी होना भी व्यथा है, दुखी होना भी व्यथा है, ये पीड़ा है दोनों ही, जैसे दाद की बीमारी होती है तो खुजली तो अच्छी लगती है, जान बुरा लगता है, दोनों का नाम है बीमारी, ना तो खुजली चले न जलन हो, ठीक समझा ठीक हो गया, तो सुख ही दुख होने ये बीमारी है, तो उपाय क्या है? आने जाने वाले हैं, घबराता कब है कि दुख आ जाए तो अरे अब ये कैसे मिटेगी, कैसे अरे कैसे करेंगे, आप सब मिटेगा। देखो सिद्धांत के जो उत्पन्न होने वाली चीजें वो नष्ट होने वाली होती है, चाहे मनुष्य हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो। सुख आया है तो चला जाएगा, दुख आया तो चला जाएगा, अरे है वो प्रकट हो जाएगा, वो आपका सुख है, निजानंद है वो, उसे आदि परमानंद है। अपने स्वरूप में से तो निजानंद है, और परमात्मा प्रेम हो तो परमानंद है, तो परमानंद में रह जाओ वो मिटेगा नहीं, और निजानंद में रहो वो मिटेगा नहीं। अरे ये पराई चीज रहेगी नहीं भाई, पराई चीज कैसे है? आपका है नहीं, आपका संसार का दुख भी आपका नहीं है, संसार सुख भी आपका नहीं है, आपका है निजानंद। उसको कोई मना कर सकता नहीं, कोई कर सकता, कोई छीन सकता नहीं, स्वतः है वो आपका है। कौन मिटाए, कैसे मिटाए बताओ, दूसरे अधीन है कि नहीं? वो स्वतः ही मिटेगा, स्वाभाविक है, क्यों अपना है। ये संसार के संयोग जन जो है ये तो दुख जोने होती है, संबंध जन जितने सुख है वो दुखों के कारण है। ना इधर जाना ना इधर, सीधे रस्ते चलना है सीधे, ना राग में ना द्वेष में, राग में द्वेष में इधर उधर नहीं, सीधी सीधी सदगुणी में। तो दुखी नहीं होना है, सुखी नहीं होना है। देखो आप सुख में रहते हैं वैसे के वैसे ही दुख में रहते हैं, और जैसे दुख में रहते हैं वैसे के वैसे ही सुख में रहते हैं, आप फर्क नहीं पड़ता है। आप एक रस हैं, सुख दुख एक रस नहीं है, अनुकूल तो प्रतिकूल एक रस नहीं है, तो एक रस आपका आनंद है, एक रस आनंद है, एक निजानंद है। तो बाहर से आने वाले होंगे क्या राजी है क्या नाराजी होगी, घर में कोई सज्जन आ गए कोई दुर्जन आ गया, कुत्ता ही आ गया घर में, आगे मंदिर गया निकल पाए, ये हमारा नहीं है ना, हम पसंद नहीं करेंगे। केवल इतनी बात है, ना रंजगी हो ना पसंद कराओ, ना प्रीति प्रेम प्राप्ति है, ना उद्वीजी अब प्रेम प्राप्ति, सीधी सारी बात है सर। वो तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, वो आ जाएगी आप साफ ही। वास्तव में तो आप मुक्त हैं, केवल आगंतुक सुख दुख के कारण सुख दुख होते हैं, यही बंधन है, इसी से कोई बंधन नहीं है। दुख में उद्विग्न न हो और सुख में हर्षित न हो, न प्रेषित प्रेम प्राप्त। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, वो गिरधर गोपाल ये संसारी सुख दुख से ऊंचे हुए, संसारी सुख दुख से ऊंचे है परमात्मा। तो परमात्मा का आनंद, परमात्मा परमानंद है, अपना आनंद है वो निजानंद है। तो निजानंद में रह जाओ तो मौज है, परमानंद में रहते मौज, या निजानंद न लेकर के आने जाने वाले रहे तो दुखी होंगे। कारण गुण संगोष सदस्य योजना में जन्म होने में उनका संग है, ऊर्धन संति सत्वस्था सदोगुण में स्थिति ऊपर लोग जाते हैं, अधोगुण तामस नीचे जाते हैं, मध्य तिष्ठन्ति राजसा मध्य में मनुष्य लोग में राजसी आदि कहते हैं। तो तीनों गुणों का सब जितना संसार त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, भगवान कहते हैं वेदों में तीन गुणों का ही वर्णन है, तुम तीनों गुणों से ऊंच उठ जाओ बस मौज आ जाएगी। ये बहने वाले के साथ मिलो मत, रहता रूप सही कर राखो बहता संगन बहीजे, ये सुख दुख बहने वाले हैं, आप रहने वाले हो सुख में दुख में, आप एक रस रहते हो, आप अपना अपना जो अस्तित्व है उसमें फर्क पड़ता है क्या? अपने स्थिति की तरफ देखो, स्वस्थ पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति में से तो आता है, शरीर में से तो होता है तो भोगता बनता है, और शरीर में स्थित अपने स्वरूप में स्थित रहेगा तो निर्जन रहेगा, तो शरीर में स्थित नहीं होना है, शरीर रहने वाला नहीं, हम रहने वाला है, शरीर तो बदलने वाला है, वासना शरीर ने बताया नहीं गीता ने, कपड़े छोड़ दे पुराने, नए पहन ले, फिर वे पुराने छोड़ दे, नए पहन ले, तो आप कोई नया और पुराना नहीं हो, आप तो नए पुराणों को देखने वाले हो, इनको जानने वाले हो, तो जानने वाला हम तो अलग है, डरो जो बखर रहे हैं, मोटर बहुत आई, राजी हो गए, जाते मोटर खूब आई, आनंद हो गया, दूसरे जहां मोटर एक भी नहीं आई, दुखी हो गए, क्या मुफ्त हो गए, क्या फायदा, ज्यादा मोटर है धूल ज्यादा उड़ेगी, क्या फायदा, ये मोटर नॉर्मल की बात है, क्या राजी हो, क्या नाराज हो, संसार के पदार्थ से राजी नाराज दोनों में होना है, निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात्म मुच्यते, गीता कहती है निर्द्वंद हो जाए आप, सुख दुख से ऊंचे उड़ जाए, सुख पूर्वक होती हो जाएगी, सुखम बंधात्म सुख पूर्वक अनायास सत्य, क्योंकि सत्य है मुक्त, बंधन आपका स्वरूप नहीं है, बंधन स्वतः नहीं है, तो इनमें एक स्वतः और एक निस्वतः दोनों में गलती यहां होती है, क्या तो दिन में राजी हो क्या रात में नाराज हो, तो सुख और दुख आने जाने वाले इसमें राजा नाराज नहीं होना, बस तटस्थ होकर बेहतर हो तो चला जाएगा, संबंध नहीं सुख और दुख आते रहते हैं, आप संबंध रहित सतह सिद्ध अपने आप में देते हैं, इस वास्ते मत एकदम आनंद मौज में रहे, न दुखी हो न सुखी हो, भगवान में मत रहो, तुम्हें आनंद यहां मिलेगा, परमात्मा में आनंद ही आनंद है, अपने स्वरूप में आनंद ही आनंद है, और संसार में ये सुख और दुख है, सुख और दुख और आनंद में फर्क है, आनंद है उस जोड़ी का दुख नहीं है, सुख दुख है ये द्वंद्व है, ये जो आनंद है वो द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व रहित है वो, जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा, हमारे यहाँ रात्र दिन दो होते हैं, क्या सूरज में दो होते हैं, न रात है न दिन है, नाम होता है दिन की अपेक्षा रात, रात की अपेक्षा, ये तो सापेक्ष नाम है, और परमात्मा दिनेश है, उसमें रात लवलेश नहीं है, हरदम मान दिया, ऐसे परमात्मा स्वरूप में हरदम आदि सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, और इस आनंद के प्राप्त करने का मौका केवल मनुष्य जन्म में, देवादि में सुख है नरकादि में दुख है, और ये इस शरीर में ऊंचे उठने का मौका है, सुख दुख से ऊंचे उठने का मौका है, और ये मौका चूक गया तो वे चूकों ने स्वरस किया भाई कह दो मरो जन्म मरो जन्म, इस वास्ते इसमें केवल ये सावधान रहना है, बहुत वर्षों पहले मैंने पढ़ा था एक पृष्ठ में कल्याण लेख था, सावधानी ही साधना है, दिल में जागृत रहिए बंदा, आने जाने वालों के साथ में उसे अपना जागृत रहे, अपने लिए गलत है, हरदम सावधान रहना, सावधानी साधना है, सावधान कह रहे हैं ना कि प्रतिकूलता में दुखी नहीं होना और अनुकूलता में सुखी नहीं होना, तो सुखी दुखी नहीं होने की बात है, और एक पकड़ो तो सुखी सुखी होते रहो, अनुकूलता में सुखी प्रतिकूलता में सुखी, सुखी सुखी रहो अथवा दुखी दुखी रहो, अनुकूलता में दुखी प्रतिकूलता में दुखी, क्या अनुकूलता में दुखी कैसे हो, अनुकूलता में दुख सुख है ना, ये सुख क्यों हो गया बेटा, आने जाने वाला सुख नहीं चाहिए हमें, आने वाला सुख और दुख एक जाति का है, रहने वाला सुख एक जाति का नहीं है, वो नित्य है, तो आने जाने वाला सुख दुख क्यों हो, आने वाला जाने वाला जाने वाला आने वाला आगवा पाई नित्य, मैं तो ये भी कहता हूँ जब दुख आवे तो आगमा पाई नहीं होनी, आगमा पाई नहीं होनी, मन ही मन से करो, जैसे बिच्छू काटे झाड़ा झड़ जाता है, जे जहर झाड़ा लगा ना झड़ जाता है वो, इस तरह से आगमा पायन होने दिया, आगमा पायन होने दिया, आगमा पायन होने दिया, ये तो आने जाने वाले कोई रहने वाला नहीं है। आप स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, जहां सुख दुख में श्रम हुए के स्वरूप में स्थिति, स्वरूप में स्थिति हरदम है, सुख दुख में स्थिति तो करते हो आप, अपने स्वरूप में स्थिति स्वतः है, ये करनी थोड़ी पड़ती है, लाना थोड़ी पड़ता है, वो तो स्वतः है, सुख दुख लाना पड़ता है, अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख होना पड़ता है, मेहनत पड़ती है इसमें, उसमें मेहनत है जो रहे बोझ में हरदम आनंद में रहे, तो आनंद में रहते ही स्वरूप की प्राप्ति होती है, स्वरूप में आनंद ही आनंद है। जैसे सूरज में दिन ही दिन है, रात दिन तो दिन नाम नहीं है उसका, क्यों रात वे दिन वे दिन वे तो रात वे, पर सुते है वो तो है जो गति है। इस बार राम सचिदानंद दिनेशा तो नहीं मोह निशा लवनेशा लवनेश नहीं है, उस आनंद में रहो, और ये मौका सजनो मनुष्य ही में है, अरे केवल आपकी चाहन होनी चाहिए। जैसे दुख को आप पसंद नहीं करते, ऐसे आगंतुक सुख को भी आप पसंद मत करो, अथवा दुख आने से दुखी होते हो, सुख आने से दुखी हो जाओ, कि सुख आने दुख कैसे हुए, सुख आने से दुख कैसे हुए, कि सुख क्यों हो गया, ये अनुकूलता भी राजी क्यों हो गया, हम कि राजी होने से दुख होना चाहिए, कि राजी नहीं होना हमारे, दुख में नाराज सुख में नाराज, अथवा सुख में राजी दुख में राजी, अथवा सुख दुख दुसाहित, ये तीनों बातें मर जाओ, सुख लोग सुख में ही राजी दुख में ही राजी, दुख में नाराज सुख में नाराज, अथवा सुख दुख से ऊंचा उठो, इसको जान जाएगा, ये दो जो द्वंद होता है ये द्वंद बंधन है, निर्द्वंद महाभाव शुभ बंधात्म, ये नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय। सदा दिवाली।